Dobra. Treba Toxi, skladačka 72. Skladačka 72? Da, skladačka 72. Za 10 minuta će biti. 10 minuta? Da. Hvala. Jesmo. Znaš.